عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی عطش بطل عبد قومي، عطش بطل زاهد قومي، عطش بطل مصطفي قومي، عطش بطل معلم قومي، عطش بطل مبرر قومي. حضرت قاسم العلوم والصلاه حضرت تعلق بھی فرماتے ہیں کہ کمیت کے سبتے ہو سکتے ہیں لیکن کیفیت میں نبی کے سبتے کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سبتوں کو اگر تولا جائے تو امت کے سبتے بڑھ جائیں گے. دلی کے اوپر 1400 سال کے سبتے بڑھ جائیں گے. تو کمیت اور گنتی کے اعتبار سے سبتے امت کے زیادہ ہوں گے لیکن کیفیت کے اعتبار سے نبی کے سبتے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کے قیام تک کے سبتوں کو جمع کیا جائے نبی کے ایک سبتے کا مقابلہ نہیں. لیکن اس تمام کے بعد وقت اور تقوا بڑا پرہیزگاری اور مبلغیت اور معلومیت ان سب کے باوجود سب سے زیادہ حالات میں ہمارے نبی رہ جا سب سے زیادہ حالات آپ کے خلاف فصل کی سازش، آپ کے ساتھ ذائقہ، آپ کو احب الاوطان کو چوبایا گیا جیسے برتن کو وطن نہیں ہو سکتا تھا ایسے پیارے وطن آپ کو چوبایا گیا. آپ کے خلاف دشمنیوں پر دشمنیاں، آپ کے خلاف منافقین کی سازشیں اور ریشا کمانیاں مدینے میں آنے کے بعد بھی بند ہوئی. مسجد زیارت آپ ہی کے خلاف تو بنائی گئی جو عبداللہ ابن عمر نے بنائی تھی اور قرآن نے اس کو باقاعدہ نقل کیا. تو مسجد زیارت آپ کے خلاف بنائی گئی اور 1909 میں بنی ہے مسجد زیارت کو جو حقیقت میں نبی کے خلاف نشے آزاد تھا. تو حالات سے حالات نبی پر آ رہے ہیں. اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو ہمارے یہاں کا بلاسن تو نہیں آنے جائے گی. میرے بھائیوں حالات کا تعلق دنیا سے ہے، عبادات کا تعلق آخرت سے. ہاں عبادات کی بنیاد پر کبھی ہم سے آیا جن شان ہو ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر لے کہ وہ عبادات ہمارے لیے صبر و تسلی کا ذریعہ بچتا ہے یہ ہو سکتا ہے. لیکن حالات کو عبادات سے بچ جاتا ہے. جب ہم نے غلط سوچ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ پہلی وہی خرابی سوچ میں نے ابھی سورت مرکز پر جمعرات کے اجتماع میں بھی یہ بات کی کہ پہلی وحی کے ذریعے سے ہفتہانہ نے تعلیم کا حکم سورت کی اندری تعلیم کی. 2.5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد دوسری وحی اتری یا یوحنا المبشر سے قوم فہم دے اس سے تبلیغ کا حکم ہے. پہلی وحی تعلیم اور دوسری وحی تبلیغ. نقطہ سنو اور نقطہ میں حقیقت ہے کہ تبلیغ بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتی. یہ خوب سن لیں تبلیغ بغیر تعلیم کے وہ ہی نہیں سکتی ہے. امام بخاری نے کتاب العلم میں بات قائم فرمایا العلم قبل القول والعمل قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری. علم کے بغیر بات بھی اور علم کے بغیر عمل بھی. اور پھر دلیل بھی بخاری جیسی شخصیت لے آئی فرمایا اللہ کہتا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ پہلے تو جان تو صحیح لا الہ الا اللہ پھر عمل آئے گا. تو پہلے تعلیم پھر تبلیغ یہ ضروری ہے. تبلیغ تعلیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اور پھر ان دونوں کے بعد اللہ تیسری بڑی نازل کرتا ہے یا یہ ہم کو سمجھے لئی خلیلا اشارہ کیا او مولویوں او محدموں او مبلغوں او امیروں تمہارے سامنے جان تحجد کے بغیر نہیں ہو. اپنی زندگی میں تحجد اگر نہیں ہے تو تمہاری تعلیم میں بھی جان نہیں ہو سکتی، تمہاری تبلیغ میں بھی جان نہیں ہو سکتی. تحجد کے ذریعے سے ہمارے سامنے جان پیدا ہو مضبوطی پیدا ہو اللہ کی نصرت آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے چاہے معلم ہو چاہے مغرب. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں بڑے مرتب طریق پر اللہ سے اتارا ہے. پہلے قابل مدثر اور اس کے بعد مدثر. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ہدایہ اور ابتدا کو دیکھو تو جس سورت کو تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو سورہ شفا کہا گیا. سورہ فاتحہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 25 نام لکھے ہیں. سورہ الحمد و شریف کے 25 نام, سورہ شافیہ, کافیہ, شفا, حمد, فاتحہ, سبِ مثانی, قرآن عظیم, یہ سارے سورہ فاتحہ کے نام ہے 25 نام. اور کثرت الاسماء تدل على شرافتها, جس کے اچھے اچھے نام زیادہ ہو وہ اس کی اعزاز, اکرام اور شرافت پہ دلالت کرتا ہے. میں نے کہہ لگائی اچھے اچھے نام کرنا بہت اچھے, برے نام ہوتے ہیں بہت ہوتے لیکن برے نام. کوئی مکھی چوس کہتا ہے, کوئی بکری کہتا ہے, کوئی کنجوس کہتا ہے, بہت نام ہو. وہ شرافت پر دلالت نہیں کرتے. شرافت پر دلالت جب اچھے نام تو کثرت الاسماء تدل على شرافت. اب اس سورت کو سورہ شفا کیوں کہا گیا؟ اور اس سورت کو سورہ شفا کیوں کہا گیا؟ جہاں یہ سورت جسمانی طور پر شفا ہے, ہمیں بھی بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجات اس سے ملا. حضرت مولانا ابرار کا بلی علی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ایک مرتبہ نہیں جا رہا تھا. حضرت کی بڑی شفقتیں, بڑی عنایتیں میرے اوپر رہی. میرے حضرت بیمار ہو گئے تھے تو کھڑکی کی بیماری ہو گئی تھی, تو گیا میں مجھے ساتھ لے جاتے تھے. انتظار آتا ہونا کرتا میں بات کرتا پھر حضرت تشریف لا گئی. میں حضرت کا شادی نہیں کہا, حضرت کو سر میں نظر آتے میں پڑھا. تو ایک مرتبہ ایک عامر صاحب کے مکان سے گزر تو حضرت کی طبیعت میں ذرا ملا بہت تھا. حضرت کو پتا تھا کہ یہ بڑا گراج کا مکان ہے, شاندار مکان ہے اور دو گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور 45 مالوں کی فیس لگی ہوئی ہے. تو حضرت نے بردستہ فرمایا میں بازی لا ملی. اب یہ تو علماء ہی جانتے ہیں حقیقت کیا ہے, آپ کو بولنے پڑے گا میں بازی لا ملی ویسے ہی لگ رہے ملے نہیں جانتے. تو خیر الحمد شریف کے بعد میں یہ ہے کہ جسمانی شفا ہے, لیکن اس کے ساتھ الحمد شریف میں روحانی شفا. روحانی شفا کیسے ہے؟ بہت غور سے اس بات کو سنو. ایک ہے علم کا بخار اور ایک ہے ارادہ اور سوچ کا بخار. دو چیزیں بڑی خطرناک ہے تباہ کرنے والی. جب انسان میں علم کا پسند آتا ہے نا تو اس کی تقریر غلط, اس کا بیان غلط, اس کی بات غلط, اس کا پڑھانا غلط, اس کی تبلیغ غلط. تو اس کے علم کا پسند جو ہے وہ شیطنت کا لے جاتا ہے. www.atabliq.com The Revival of Iman. اس میں جب بیمار آتا ہے تو اس کے ارادے اور سوچ کی غلطی جو ہے وہ انسان کے باطن کو تباہ کر لے جاتے. پھر کبھی پینا, بولنا, نفرتیں, عدالتیں, دنیا بھر کی سوچ. تو دو چیزیں, علم کا فساد اور ارادے کا فساد. علم کا فساد دلالت اور گمراہی لاتا ہے. میں آپ کو بہت قرآن کریم کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں. علم کا فساد گمراہی لاتا ہے اور ارادہ اور سوچ کا فساد جو ہے نا وہ اللہ کے غضب کو لاگو کرتا ہے. جب انسان کا علم غلط چلتا ہے تو ضلالت اور گمراہ ہے, اور جب انسان کا ارادہ اور سوچ غلط چلتی ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اب قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھا. اب تعالیٰ کے لیے چاہتا ہوں, میں قرآن کریم میں فرمایا اگر علم صحیح چاہتے ہو اور علم فساد سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو سارے سوالوں کو ایک طرف رہنے دو. جو دنیا بھر کے تمہارے سوال ہیں اور لاکھوں اور ہزاروں سوال ہوں گے اس سارے سوال تم رہنے دو. ایک سوال جو سے کیا کرو اور وہ نماز کی ہر رکعت میں کیا کرو کہ دل سے کہنا ہمیں سیدھا راستہ بتا. یہ ہے علم صحیح والا راستہ. ہر نماز میں, ہر رکعت میں علم صحیح کو منگوایا گیا, وہی علم صحیح ریاض الوجود میں پڑھا رہا. یہی علم صحیح اس لیے مدارس میں اور اس مکاتب میں پڑھایا جا رہا ہے جو اس میں صحیح اللہ پر پہنچا ہے. اور ارادہ اور سوچ کی غلطی اور اس کی ضلالت اور اس کے غلط راستے سے بچنے کے لیے تعالیٰ نے ایک بات سورہ فاتحہ میں ہم کو اور سکھائی, اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سارے ارادے فاسدہ یہاں سے ختم ہو گئے. فرمایا یہ ارادے کے صحت اللہ کی رحمت کو لائے گی اور صراط المستقیم علم صحیح امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کو زندہ کیا. یہی علم صحیح یہاں پڑھایا جاتا ہے, ان میں غلط نہیں پڑھایا جاتا, ان میں فاسد نہیں پڑھایا جاتا, ان میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, ان میں نبوی پڑھایا جاتا ہے, ان میں ابوبکر پڑھایا جاتا ہے, ان میں عمر پڑھایا جاتا ہے, ان میں عثمان و علی پڑھایا جاتا ہے, ابو عبیدہ اور صحابہ کرام اور صحابیات کو جو علوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ علوم ان کو پڑھائے جاتے ہیں جو اس میں صحیح ہے, جو صراط مستقیم ہے, جو سیدھا راستہ ہے, جس کو ہر رکعت میں ہمارے پاس منگوایا گیا اور اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں, وہ دل میں صحیح قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں ان بچوں کو دیا جاتا ہے, جس سے امت میں اتفاق پیدا ہوتا ہے, اتحاد پیدا ہوتا ہے, ضلالتیں دور ہوتی ہے, نمازوں کا ماحول بنتا ہے, روزوں کا ماحول بنتا ہے, زکات اور حج کا ماحول بنتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ علم سب سے اونچا ہو, سب سے اونچا ہو. حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کو لایا گیا جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا. اس زمانے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ڈاکٹر بہت بڑا مقام. حضرت کے پاس لایا گیا مسلمان بچہ تھا, وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا علم لیا ہوا تو شان تکبر لیا ہوا تھا, یوں ہو رہا تھا یوں ہو رہا تھا, مسئلے دو چار نہیں جانتے, اگر پوچھا جائے کہ دو دو چیزیں ہوتے ہیں تو وہ کمپیوٹر لے کر یا کیلکولیٹر بنے گا اور شام کبھی یوں کیا ہو رہا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے, پر وہ بھی فکر ہو رہا تھا. حضرت اس کے حال چال کو سمجھ گئے کہ اس میں غرور ہے اور غرور اس کے اپنے علم کا ہے. تو حضرت سے پہلے تو اس کی تعریف, مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے قریب کرنا ہو تو پہلے اس سے ہمنے والا ہوگا, یہ ضروری. جب تک آپ ہمنے والا نہیں ہوں گے وہ آپ کا نہیں بنے گا. ہمارے رحمت اللہ علیہ کے ناک پاس ایک محبت نام کا لڑکا آیا کرتا تھا, اثر کی نماز پڑھتا تھا, حضرت کی مسجد میں بیٹھتا. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ حضرت نے اس سے کہا بھائی محمد داری جو ہی رہتے تھے بس دوسرے دن سے ہو پائے وہ ہیں. جب چار دن کے بعد حضرت نے فرمایا وہ محمد نہیں آتا مجلس میں, تو میں آگے جب سے آپ نے داری رکھا تب سے وہ غائب ہو گیا. حضرت نے فرمایا میں نے کٹ کے چلنے پر روک دیا, مجھے پہلے اس کا مزاج بنانا چاہیے تھا, اپنے سے قریب کرنا چاہیے تھا. جب مزاج بنتا تو میں خوش رہتا اس کو, جب مزاج نہیں بنا تو ظاہر کی بات ہے کہ وہ موافق نہیں ہوا. تو اپنا ہم مزاج کیسے بنانا ضروری ہے. طالب علم کو اگر آپ کو دینا چاہیں تو پہلے اس کو اپنا ہم مزاج بناؤ, اپنے سے قریب کرو, اپنے سے مایوس کرو. خدا پاک کی قسم یہ وہ ضروریت ہے کہ جب ان کے دلوں میں اساتذہ کی محبت آ جاتی ہے تو یہ اپنے استاد کے لیے اپنی جان بھی رہنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو حضرت پہلے اس کے علم کی تعریف کی ماشاء اللہ آپ کو پڑھ کر آئے ہیں, بہت اچھا ہے, آپ کے علوم سے امت کو فائدہ ہوگا, بیماریوں میں آپ کی دواؤں کی ضرورت پڑے گی اور آپ جو ہے تشخیص کریں گے اچھی, اس کے بعد دوائیاں دیں گے, بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. جب اس کے علم کی تعریف بولے تو پھر حضرت فرمائے بھی کہ تیرا بھی علم ہے جو پڑھ کر آیا اور ایک اور بھی علم ہے. اور پھر اس کے بعد کہا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو, وہ کہنے لگا حضرت ہمارے نبی ہیں. وہ فرمایا وہ کتنے پاک تھے, کتنے پاک کی کر تھے, کتنے متحر تھے, ان کا دل کتنا صاف ستھرا تھا, وہ معصوم تھے, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا, کتنی مقدس شخصیت, یہ اتنا مقدس نبی، اتنا مقدس نبی اور اتنی پاک اور صاف ستھری شخصیت، لیکن اس کے باوجود میرے بیٹے جب اس کو علم دینا تھا قرآن کا، تو اس قرآن کے علم کو دینے سے پہلے اللہ نے چار مرتبہ اس کے سینے کو چیرا اور اس کے دل کو نکالا اور زمزم کے پانی میں دھویا اور تب جا کر کے یہ قرآن کا علم دیا. تو اب پیارے بتاؤ، یہ قرآن کا علم اونچا ہے یا تیرا علم اونچا ہے؟ جس مقدس قلب کو، جس پر کوئی گناہ نہیں تھا، خیالات سے گناہ بھی ہے، خیالات سے گناہ بھی، اس کو قرآن علم دینے کے لیے جب چار مرتبہ زم زم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، تو پھر یہ علم کتنا مقدس ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا، کتنا اونچا ہوگا؟ اس بچے کے ذہن میں آ گیا سارے نخرے ختم. حضرت سے کہنے لگا، حضرت یہ علم ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا، ہماری سوچی ہوتی میں نے حضرت نے اس کو ساتھ دیا اور ساتھ لینے کے بعد اس کی زندگی کو بنایا، تو وہ مبلغ بنا ہے کہ جو حضرت کے خلفاء میں ان کا نام ہوا. اس کی ذات کو حضرت نے بنا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو دیا گیا ہے اس طرح مقدس، اور یہ قرآنی علوم کے باتیں ہیں نا، تو تواضع پیدا کرتے ہیں. قرآنی علوم تواضع، سنو اور خوب سنو، عبادت نام ہے. حضرت بصری فرماتے ہیں، عبادت نام ہے تزلزل اور محبت کا. محبت ہے اور زندگی ہے تو تکبر کے ساتھ عبادت ہے، تزلزل ہے اور محبت نہیں تو بغیر محبت کے عبادت نہیں ہو. تزلزل کی ہو محبت، زندگی کی ہو اور محبت بھی ہو، ان دونوں کا مجموعہ عبادت ہے. اس سے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ تو غرور اور تکبر ہوگا، اسے کون عبادت کرے گا؟ وہ بغیر عشق بغیر محبت کے ہوگی، اسے کون عبادت کرے گا؟ تو عبادت کے لیے تزلزل اور محبت کی ضرورت ہے. ظاہر کی بات ہے کہ عبادت صحیحہ کے لیے علوم کی ضرورت ہے، تو جب عبادت میں تزلزل ہے تو عشق میں بھی تزلزل ہے. ہمیں تو بھارتی حکومت سے پڑھایا گیا کہ کپور میں ہمارے سب سرزمین، میرے سے بڑی ہوئی گاڑی اپنا سرزمین بدلتی ہے. ہمیں تو بھارتی حکومت سے پڑھایا گیا. شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، غالبا اپنے نام سنا ہوگا، نقشبندی یا سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ. کتنا کام اللہ نے لیا خوب سنو، کتنا کام اللہ نے لیا، ان کے ہاتھ پر 25 لاکھ عیسائی مسلمان ہوئے تھے. ایک دو نے 25 لاکھ عیسائی. میں جب ان کی قبر پہ گیا، اس بلوچستان پر ان کی قبر، میں جب ان کی قبر میں گیا تو ان کے حالات پڑھنے گیا تو ان کے نقشے میں میں کھو گیا. میں سوچنے لگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے ہاتھ پر 25 لاکھ لوگ مسلمان. اب میرے اور آپ سے کوئی ایک بچہ حافظ ہوا یا مبلغ صاحب امیر صاحب سے کوئی ایک نمازی بن گیا، جیسے ہم تو اپنے آپ کو بنی یہ کامل جنگل کے ساتھ میں مرتبے پکڑے آج تین چلا چلا کر کے ہم بات کرتے ہیں. حضرت شاہ لگی کا محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر میرٹ کا ایک بنیان ایمان کا میرٹ کا لمبا واقعہ ہے. مسلم غیر مسلم سفر کر رہے تھے ساتھ میں، اور ان کی دوستی یہ 400 والا زمانہ نہیں تھا جو ابھی ہے. تو مسلم نے غیر مسلم کو دعوت دی بار بار، دعوت دی بار بار، تو دونوں سے دونوں مہربان میں دہلی جا رہے تھے. تو مسلم نے پھر کہا، آج مسلمان ہو جائے آج. تو وہ کہنے لگا، جیسے جب میں مسلمان تو ہوتا ہوں، پہلے یہ بتا کہ جس اللہ کی طرف تم اس کو دعوت دے رہا ہے وہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں؟ پہلے یہ تو ثابت کر کے اللہ مسلمان ہے. تو میں کہا ہاں ہاں اللہ مسلمان ہے. کہا صحیح اللہ. اب میں مولوی بول رہی ہوں کہ صحیح بالکل کہ اللہ مسلمان ہے. اپنے ذہن کی جان لیں، بات بولی عبد العزیز بہت پریشان کیے، ان سے پوچھیں چاہتے رسی صاحب کے مطلب میں جائے بقاعد میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ کون رہا اسلام غلمان میں کہا تو یہ دلیل مانگ رہا ہے. تو حضرت نے برجستہ دلیل پیش کی لیکن یہ دلیل ہندوستان کے اوپر چلے گی اور ممالک میں نہیں چلے گی. حضرت نے فرمایا اللہ مسلمان ہے اور دلیل یہ ہے کہ اس اللہ نے ہم کو حکم کیا پر بہو بکرا ایران کے شاعروں سے شعر پورا نہیں ہوا تو اس نے ہندوستان بھیجا, یہاں بھی فارسی زبان میں. تو آتنگیر کی بیٹی نے شعر پورا کیا تو بے ادب کتے کمپنی کا بادشاہ, مگر اشکے بھوتانے سرما حضور جس قبر ہوتی کسی نے کب دیکھا ہوگا, پہلا ملا بادشاہ بادشاہ کی بیوی نے شعر پورا کیا آلمگیر کی بیٹی ہے, مگر اشکے بھوتانے سرما حضور مگر محبوبہ جب آنکھ میں سرما لگائے اور جب آنسو نکلے سرمے کے ساتھ تو وہ جو آنسو ہوتا ہے وہ جس قبر موتی کی طرح ہوتا ہے, مگر اشکے بھوتانے سرما حضور. یہ شعر کس پر بھیج دیا تو بادشاہ خوش ہوا کہ واہ ہوا میرا شعر پورا ہوا, میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. اب وہ پردہ نشین خاتون ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے میں ملنا چاہتا ہوں, بادشاہ آئے اور نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا. تو عالمگیر سے بیٹی سے کہا کہ بیٹی وہ تو تجھے ملنا چاہتا ہے اپنے کیا جواب دو, تمہارا بڑی پریشان نہ ہو, میں شعر دیتی ہوں وہ لکھ کر اس کو بھیج دو. در سفر مکتی منم جو ہوئے گل در بر گل ہر کے جیتن میل کا در سفر جیتن ہو رہا. فرمایا جب مثال ہے کہ میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوئی ہوں جیسے گلاب کا پھول اور اس کی خوشبو اس کی کنکڑیوں میں چھپی ہوئی ہے. فرمایا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کو دیکھ. اس شعر کو ہمارے اساتذہ نے حضرت ثانوی وغیرہ نے اللہ کے کلام پر پیش کیا اور فرمایا اللہ بھی کہہ رہا کر سب المقتی منن جو ہوئے گل کر بر دے گل ہر کے جیتن میں سار کر سب الفیل بولا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوئی ہے اسی طرح اللہ کہتا ہے میں بھی میرے قرآن میں چھپا ہوا ہوں, مجھے دیکھنا چاہے تو میرے قرآن کو دیکھ. اس کو پڑھو روزانہ پڑھو. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا قرآن کو, ہم علماء کا بھی حال یہ ہے آپ کا بھی حال یہ, ہم قرآن نہیں پڑھتے. شیخ کا بتایا ہوا ذکر روزانہ ہو لمبی کشتی ہل لمبا ہل لمبا, اور اللہ کے نبی کا اور اللہ کا بتایا ہوا ذکر افضل کلام کلام اللہ, اس کو ہم نہیں پڑھتے. جس نبی کو حکم دیا اس لماقوں کے لیے کبھی انتقال, اے نبی اگر کہ آپ صاحب وحی ہو لیکن آپ کو بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہو. جب نبی کو تلاوت کا حکم دیا میں اور آپ کو ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. پورے بنوے سے میں کہتا ہوں کہ تقریب اپنی کوئی چیز نہیں, سنتے سنتے سن ہو گئے, سننی نہیں بنے ہم سن ہو چکے ہیں. تقریروں کی بہت بھرمار ہے روزانہ ہو رہی ہے. عمل کی زندگی بناؤ, عمل کی زندگی بناؤ. ویچاری میں اچھا تھا گل گئے گلشن گئے, گل گئے گلشن گئے پھولوں کی پتی رہ گئے. فرمایا اچھے لوگ چل گئے بھوسی کی پتی رہ گئے. ارے ہمارا حال یہی ہوتا ہے بھوسی کی طرح رہ گئے, پھر جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے. اسرائیلی روایت میں ہے اللہ کو موسیٰ موسیٰ تو کلیم تھے, بہت باتیں کرتے تھے اللہ سے. ایک مرتبہ کا اللہ تو کبھی سوچتا ہی نہیں, تجھے نیند نہیں آتی, تو تو ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے. ہمارا حضرت سے ہم نے بانٹا کے سب سے بخاری میں یہ حدیث سنی تھی اسرائیلی روایت. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے سوال کا جواب کر دوں گا, تو آج رات کاش کی دو بوتلیں ہاتھ میں لے کر سو گا. سو گئے صبح اٹھتے تو دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی, تو صبح اللہ نے وہی اتاری موسا ایک رات کی نیند میں تو دو بوتلوں کی حفاظت کی کر سکا, تیرا رب سوئے گا تو اس مخلوق کا کیا ہوگا, یہ ٹکرا جائے گا, یہ مر جائے گا, یہ مٹ جائے گا. تو موسا بہت باتیں کرتے تھے اپنے رب سے, تو اس نے اللہ سے بات کی, اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے, اسرائیلی بات ہے, تو ناراض ہوتا ہے نشانی کیا. فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو بند کر دے گا, میں ناراض ہوتا ہوں تو میری دوسری نشانی میں تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا, اور تیسری نشانی میں جب ناراض ہوتا ہوں تو مال وکیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں, میں خود سانتے ہیں میں دوسروں کو دیتا. آج یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں, معلوم ہوتا ہے رب ناراض ہو. اس رب کو منانے کے لیے تقریروں کے ساتھ نہیں چلے گا, عمل کے ساتھ, عمل والی زندگی پر آؤ, قرآن کی تلاوت کرو روزانہ, کہ صاحب مجھ سے بیٹھ ہونے آئے. میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی روزانہ ایک پارا پڑھنا جیسے ہمارے یہاں تعلیم دیتے ہیں. میں نے ان سے یہی کہا کہ روزانہ ایک پارا پڑھتے رہو. اب عجیب و غریب وہ شخصیت ہے, حافظ قرآن ہے وہ. میں نے ایک پارا کہا تھا, اس کا حال یہ کہ روزانہ 15 پارے پڑھتے. اب سنو آج وہ 6 مہینہ پہلے ہی بیٹھ ہو کر گئے, روزانہ 15 پارے پڑھتے ہیں اور آج 6 مہینے میں 22 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت کی. اور ایک مرتبہ ایسی زیارت اس کو ہوئی کہ میرا دل بھی باغ باغ ہو گیا. کیا زیارت ہوئی؟ ابھی رمضان کے تیسرے روزے کو اس نے 22 پارے پڑھے اور رات میں جب وہ سوئے حادثہ تو کیا زیارت ہوئی؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک نکال کر اس کے منہ میں آپ حجت نہیں ہے لیکن آپ کو بشارت میں سے ضرور بشارت ضرور ملتی. قرآن پڑھو خدا بات پسند نبی کی نام کے ہوتا اللہ پڑھو گے قرآن روزانہ ایک پارا پڑھو, آدھا پارا پڑھو, اپنا معمول بناؤ, علماء سے تعلق رکھو, مدرسے سے تعلق رکھو. دیکھو سب مقوسی کی عادت میں یہ مدرسہ شروع ہوا, سب مقوسی کی عادت میں شروع ہوا. یہ کرائے کا ایک مکان ہے, اس کے اندر یہ مدرسہ شروع کیا گیا. اور یہ بچے جو اسکول بھی کر رہے ہیں اور درس بھی پڑھ رہے ہیں اور سب بھی کر رہے ہیں, گریجویٹ بھی بن رہے ہیں اور قرآن بھی سیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قرآن یہ کالج میں بھی آئیں گے تو ان شاء اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا, ان کے دین کی حفاظت کرے گا, ان کی شریعت کی حفاظت کرے گا. یہ غلط راستے پر نہیں جا پائے, یہ بگڑیں گے نہیں, یہ ڈاکٹر بھی بنیں گے, یہ لائر بھی بنیں گے, یہ گریجویٹ بنیں گے, یہ انجینئر بنیں گے, حتیٰ کہ ایم پی اور ایم ایل اے کے عہدے پر بھی پہنچیں گے. تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کا قرآن کی حفاظت کرے گا, شوقی پر حفاظت کرے گا. تو یہ دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم جو ہے وہ بہت کچھ بنا دیتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدرسوں کا تعاون کریں, ان کی مدد کریں, ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور ان کے کارکنان کو, ان کے مدرسین کو, ان کے متعلمین کو محبت اور شفقت اور پیار کی نظر سے دیکھیں. ان شاء اللہ پیار بڑی نظر سے دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے عظمت سے مالا مال کرے. مجھے تو اس بچے نے آئے پڑی تھی نا, اسی پر کچھ باتیں کہنا الگ پڑھائی الگ کر دی نفر کروں تو میرا ذہن تو شاید کی تفسیر کی طرف چلا گیا. یہ مکہ والوں کو اللہ کہہ رہا کہ تم لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل کر ناشکری کی. یہاں بدتنو نعمت اللہ کے مطلب محمد رسول اللہ, اللہ کی اس نعمت عظما کی جو مکہ والوں کو دی تھی ان لوگوں نے ناشکری کی. کفر الم کردی نبرا مکہ نے جب اس قرآن کی اس محمد رسول اللہ کی ناشکری کی اور ان کو ستایا, اللہ نے مکے سے دولت کو لے لیا اور انسان کے کھیلوں کو دے دیا. اشارہ کیا اے لوگوں, اے امتیوں, اگر تم بھی اس دولت کی حفاظت نہیں کرو گے, اللہ تم سے بھی یہ دولت کو چھین کر غیر مسلم کو اسلام کی دولت دے کر اللہ ان کے بچوں کو حامی رضوان بنائے, ان کو آج میں نہیں بنا. مجھے تو جو ہے اسی آیت کے اوپر جو اس بچے نے پڑھا میرا ذہن اسی کی طرف چلا گیا. الحمد للہ میں اسی پر تو کیا باتیں کہتے ہیں, جو بھی ہوا اللہ کے کرم سے ہوا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب کی تعلیم اور کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے مدد سے اپنے کرم سے مخلصین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے اور آئندہ کے جو عزائم ہیں جو ارادے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوطی کے ساتھ مدد سے پورا فرمائے. اسی کے پیش نظر میں حضرت شیخ حبیب صاحب کا مطلب کرتا ہوں اور اسی طرح حضرت مولانا سلیم صاحب کا مطلب کرتا ہوں اور شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مولانا اکرام اور تمام شرکا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف کرے. اللہ تعالیٰ تمام لوگ فرمائے اور حضرت عزت حضرت شریف کی عمر میں آمدین کے ساتھ برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ ہم پر قائم فرمائے. میرے حضرت سے یہ بات کہی کہ بھائی بقرائی سے پہلے ایک بلکہ جان کی ہونی ہی چاہیے تقریر ہندو میں وہ خاموش رہے سکو تو پھر بات بھی بیان بیان ہوں ان شاء اللہ امید ہے کہ ہر سال وہ اکیلی آمد نہیں ہوگی. اسی طرح میں جانے والی خدمت کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ الحمد للہ ہمارا اچھا ساتھ دیتے ہیں ہمارے بابو بھائی محسن وہ شاکر بھائی ماشاء اللہ اچھا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت سے عطا فرمائے. اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ ہمارے اسی جامعہ کے ٹرسٹی عبد الکریم بھائی میمن اڑتا والا وہ بھی قریب زمانے میں دنیا سے مشرت میں دعا کر اللہ تعالیٰ ان کی مقرر کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اس مجمع کو قبول کر اللہ کے سلام کی نسبت جمع ہو اللہ یہاں دنیا تقسیم ہو رہی ہے یہاں کا کھانا تقسیم ہو رہا ہے صرف تیری اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی نسبت پر یہ مجمع آیا ہوا ہے. اے اللہ اس محبت کی قدر فرمانا اس محبت کی قدر فرمانا اس محبت کی قدر فرمانا یہ ہے ابراہیم کے دسترخوان پر تیرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے اس کو بھی بھوک کھلا دیتا ہے. میری ذات تو بڑی قدر دان ہے اے قدر دان اور یہ قدر کرنے والے ہمارے رب ہمارے ربا او ہمارے ربا آپ ہمارے ابا سے بھی زیادہ قدر دان مولانا کریم قدر فرمان پرانی پر آنے والوں کی چھوڑیاں مغفرت سے بھر دیا معافی سے بھر دیا یاد کو معاف کرنا اکرانی مجھے ہے اللہ اکرانی مجھے ہمارے سمجھ کبروں کو دیکھ کر لوگوں کو دھوکا ہے ہمارا پارٹی کرتا ہے اللہ ہمارا پر دیکھ کر آپ کو ہمارے پاس بھی منتظر کرم فرما دیجیے آپ نے پاپا کو اپنی پرجنڈی کام بنایا ہمارے دیوں کو بھی پرجنڈی کام بنا دے پرجنڈی کام بنا دے ہمارے دیوں کو مرمت فرما منجنا فرما سب کی نے سے پاس کرنا خوب سوداوت سے پاس کرنا محنت سے پاس کرنا ہمیں بندے بنا ہمیں تیرے نیک بندے بنا شامل کرنا بندوں میں شامل کرنا شمار کر لے گا اور کسی اور قرآن جمع دے گا اللہ ایک ہوتا قیامت قیامت قرآن محفوظ کرنا اللہ قیامت کو پڑھتے ہوئے اٹھانا اللہ ان جیون سے ان کے والدین کی مفرت فرمانا ان کے اساتذہ اور ان کے ناظرین اور معاونین اور مدد کرنے والوں کی مدد فرمانا اللہ اس پورے بچے کی اس کلام پاک کی نظر سے مفرت فرمانا بڑے نادان ہمیں قرآن اور اہل قرآن کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمانا محبت کی نظر سے دیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمانا مرحوموں کی مغفرت فرما اللہ میری بھی والدہ کا ابھی کہیں زمانے میں انتظار ہوا ہے ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما ہمارے سارے رشتے داروں کی مغفرت فرما ایسا تمام مرحومین کی مغفرت فرما ان کو آج آئی یقین میں جلدی عطا فرما اللہ ان کی قبر کو روح سے منور فرما ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا مولا ان کے حالتوں کو اب ہی جانتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے قبر زمین کے ساتھ کیا حشر ہے لیکن مولا تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہوتے تو ایمان والوں کے ساتھ سرکاری کا معاملہ کرتا ہی رہتا ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے اللہ جتنے بیمار ہیں جن کے نام لیے گئے نہیں لیے گئے ان سب کو شفائے دائمہ عطا فرما مایوس سمجھنا عطا فرما ایسا مختلف بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت کرنا کینسر سے ہماری حفاظت کرنا ہمیں ایمبریج سے حفاظت کرنا پالے جو لگ میں سے حفاظت کرنا، محتاط کرنے والی بیماریوں سے حفاظت کرنا، رہنا ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، بیٹیوں کی عزت سے دور رہیے، ہمارے پوروں کی تعلیم ہوتا ہمارے دوسروں کو سننے کا ہمارے دوسروں کو سننے کا اپنے دکھ کس کو سنائے، ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں پاٹ کے کر نکال دیا جاتا ہے، ہمیں کہہ جاتا ہے جاؤ یہاں تمہارا نشان بن گئے، مرتا تم مرتا نہیں ہے، تم مرتا نہیں ہے، تو ہنسی تاریاں بہت ہے، اپنے سناتے ہیں کنجن دے دے اپنے اپنا نقصان سے گنگے ملک کے حالات کو خوشگوار فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ملک کے عمران کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما، اگر ظالم کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ظلم کے اندر ختم فرما، اسے خلافت کے لائق نہیں ہے، اسے خلافت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے غریب تو ہماری عزت فرما، ہماری مدد فرما، فکروں کو ختم فرما، قبل کو قائم فرما، ہمیں کو ختم فرما، تو آپ کو عزت عطا فرما، حکمت و طاقت عطا فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اللہ جو ماں باپ نے فضل سے عطا فرما، نہیں ماں باپ نے فضل سے عطا فرما، پہلا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، اس مدد سے بہت ترقی عطا فرما، ہر طرح کے شروع فکر سے حفاظت فرما، ناگہانی آفات و حفاظت فرما، داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ نبینا محمد مہانی و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. نو 25 کو جمع کر دیجیے.